ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ऐसा पंखा बनाओ जिससे आवाज नहीं आते उससे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हमारा दूसरा समाधान है, विद्युत बिल्कुल इस्तेमाल मत करो। ये सब आधुनिक विकास है, परंतु आधुनिक जीवन में कोई सुखी नहीं है। तनाव, चिंता, सब कुछ बहुत होती है। तो अभी भारत का बहुत भौतिक विकास हो गया, परंतु पूर्व काल में लोग और बहुत संतुष्ट रहते थे और बहुत और भी धार्मिक थे। तो वास्तव में क्या फायदा हुआ इतना सा विकास से? और विकास क्या है, प्रगति क्या है? प्रगति का मतलब और प्रगति का फल है कि वो हवा जो हम श्वास लेते हैं उसमें विष है, प्रदूषण। पानी जो हम पीते हैं वो पीने का पानी खरीदना है, और वो भी ज्यादा अच्छा नहीं है। वो जो प्लास्टिक में है उसमें भी विष है। और ताजा फल फल शाक सब्जी बिल्कुल नहीं मिलते, और उसमें भी विष है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड। यही विकास और प्रगति का फल है। तो हवा, जल और खाना और सबों में भी विष है, और सबका मन में भी विष है। टीवी में और लोग जो देखते हैं उसमें खाली मन के लिए विष है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। अर्थात नरक के तीन द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। इसलिए बुद्धिमान लोग ये तीनों को त्याग करते हैं। और टीवी में क्या है, काम, स्त्री पुरुष संबंध, क्रोध, परस्पर हिंसा और लोभ, इस चीज खरीद लो, दूसरा चीज खरीद लो। एडवर्टाइजमेंट का मतलब प्रलोभन। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद इसकॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य, उनका प्रस्ताव था कि आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए इस तथाकथित मायिक प्रगतिशील तथाकथित सभ्यता को छोड़ के वापस पूर्व काल जैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए। भारत के सबसे महान लोग कौन कौन थे? सरदार पटेल क्या, महात्मा गांधी नहीं, व्यासदेव, कृष्णा, तो सबसे महान भारत के आध्यात्मिक नेताओं, भगवान स्वयं श्री कृष्ण स्वयं भगवान ही है, और व्यासदेव भी नारायण का अवतार, वेद व्यास, और महान महान आचार्य थे, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, वे भी स्वयं भगवान कृष्ण है, आचार्य के रूप में आए थे। तो भारत में तो सब देश जैसे राजनीतिक नेताओं आते जाते हैं, राजाओं, और कुछ दिन में कुछ सत्ता देखते और फिर चले जाते। तो स्वतंत्र भारत के कितना प्रधानमंत्री हुए, कितना वो मनमोहन, कौन सा नंबर है, 13 नंबर है। तो उसमें चंद्रशेखर था कुछ दिन, देवीलाल, देवी गौड़ा, ये सब रिसेंट है, लेकिन चंद्रशेखर, देवी गौड़ा अभी तक तो पॉलिटिक्स करते हैं, नहीं उसका लड़का भी पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन देवी गौड़ा कितने दिन के पहले, 10 साल के पहले प्राइम मिनिस्टर था क्या, 2-3 महीना के लिए, और ऑलरेडी ही सब उनको भूल किया था। लेकिन और कृष्णा जो हमको दिए था भगवद गीता और ये भक्ति फम था, तो आज तक इसका प्रभाव हो रहा है, केवल भारत में नहीं तो पूरे दुनिया में और पूरे विश्व में। यंग ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुंदंती दिव्याय स्तवाय, केवल इस पृथ्वी में नहीं तो पूरे विश्व में महान महान देवगण भगवान कृष्ण की स्तुति करते। तो भारत के वास्तव नेताओं धार्मिक थे, और भारत की संस्कृति का मूल है धर्म, और जितने भी भौतिक विकास हम करते हैं, जीवन का वास्तव उद्देश्य है आध्यात्मिक विकास, क्योंकि मृत्यु का काल में यदि हम 5-स्टार एयर कंडीशन हॉस्पिटल में मर जाएंगे या रास्ते में मर जाएंगे, तो मृत्यु काल में परीक्षा होगी। परीक्षा मतलब और सब कुछ जो हम मानव जीवन में करते हैं उसका विचार होगा, विचार अदालत। और जो सत्वगुणी है ऊपर जाते हैं, ऊर्ध्वंग छंती सत्वस्था मध्य तिष्ठंती राजसाहा, और जो रजोगुणी है इस भूलोक में रहते हैं, वापस आते हैं, और जघन्य गुण वृत्ति तो अधोग छंती तामसाहा, ये भगवद गीता है। दुख की बात है कि आजकल के हिंदू केवल गर्व से कहो हम हिंदू है बोलते, लेकिन भगवद गीता में क्या है कुछ भी पता नहीं है। तो ये एक श्लोक है, ऊर्ध्वंग छंती सत्वस्था, सत्वगुणी लोग जो इस जीवन में सत्वगुणी है ऊपर जाते मृत्यु के बाद, और रजोगुणी इस भूलोक वापस आते मनुष्य के रूप में, और जो गार्हित तमोगुण संपन्न होते हैं वे नीचे जाते। तो आजकल तमोगुण का प्रभाव अधिक है, काम क्रोध लोभ, मांस खाना, शराब पीना, व्यभिचार करना, ये सब तामसिक है। तो इसलिए निश्चित है कि ज्यादा लोग उनका अगला जन्म नीच जन्म होगा। जैसे लोग आजकल चिकन खाते बहुत, इसका फल होगा कि जो आजकल चिकन खाते उसका अगला जन्म चिकन होगा। चिकन खाने से चिकन बन जाते है, ये प्रकृति का नियम है। इंजीनियरिंग, अब सब इंजीनियर या इंजीनियर होने वाले हैं, उसका आधार है फिजिक्स, है नहीं? फिजिक्स का मतलब विज्ञान, एक विज्ञान। तो उसमें साइंस का मतलब वो एक पैटर्न रहते हैं, इसलिए वो प्रिडिक्टेबल प्रिडिक्टेबल होते। यदि इफ यू मिक्स एसिड एंड अल्कलाइन, एसिड और अल्कलाइन अगर मिक्स करेगा तो रिएक्शन होगा, और सॉल्ट एंड वाटर, इट्स सिंपल केमिस्ट्री, सॉल्ट एंड वाटर इज प्रोड्यूस्ड, प्रिडिक्टेबल साइंस। तो ये भगवद गीता ज्ञान ये भी साइंटिफिक है, प्रिडिक्टेबल। जो पापाचारी है वो उसका फल से अगला जन्म में नीच योनि में प्रवेश करेगा। तो क्या अच्छा होगा, सत्वगुणी होना या रजोगुणी होना या तमोगुणी होना, आप बोलो। सत्वगुणी नहीं, सत्वगुणी वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि सत्व गुण उसका अभ्यास करने से लोग ऊपर जाते हैं, लेकिन ये सत्व गुण ये प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत है। तो आध्यात्मिक स्तर पर जानना चाहिए, ये सत्व गुण भौतिक प्रकृति के अंदर है। और भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के परे अप्राकृत स्तर है आध्यात्मिक प्रकृति, अपरेयमतस्त्वन्यां प्रकृतिं विधि मे पराम। ये भौतिक प्रकृति क्या है, भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रे बचा अहंकार इति अंग में भिन्ना प्रकृति रष्टा। वैदिक विज्ञान के अनुसार भौतिक प्रकृति के आठ मुख्य धातु है, भूमि, इसका मतलब दूसरा मतलब आधुनिक विज्ञान में कितने एलिमेंट है, कितना बोलते हैं, और पीरियोडिक टेबल है कितना है, 109 अभी, क्योंकि जब मैं स्कूल में था तो कितना था ऐसा, तो वो बोलते तो कभी कभी और डिस्कवर करते, और भी हो सकते, लेकिन वो सब अनस्टेबल है, नहीं जो और भी हो सकते, लेकिन वो रेडियो एक्टिव है और इसलिए अनस्टेबल है। तो 109 है, और वैदिक परिप्रेक्ष्य में दूसरी रीति है एक्चुअली भूमि, इसका मतलब वो केवल मिट्टी नहीं है और सब सॉलिड चीजों जो है, तो ये भी भूमि का अंत मतलब एलिमेंट। आधुनिक विज्ञान में एलिमेंट का मतलब उसका विकार नहीं हो सकते, लेकिन वैदिक रीति में वैज्ञानिक रीति में एलिमेंट का मतलब एक प्रकार का धातु। तो ये मेटल, ये भूमि का विकार है। तो इस प्रकार भूमि आपो, आपो का मतलब पानी, आपो पानी जाओ, आपहा भूमि आपो, अनल का मतलब आग, और आग का मतलब अग्नि, इलेक्ट्रिसिटी, और अलग अलग प्रकार का आग है, और केवल जो जिससे हम मैचेस बनाते हैं उसमें जठर अग्नि भी है, का मतलब वो सब एसिड वो भी उसमें आग भी है। ये वैदिक विज्ञान है। भूमिरापनलो वायु खम, खम का मतलब इंग्लिश में शब्द है ईथर। वायु, वायु का मतलब सब प्रकार का गैस, गुजरात में गैस प्रसिद्ध है ने, नैसर्गिक वायु। तो अनेक प्रकार का गैस है, बहुत लोग वो सब कुछ जो बोलते हम अमेरिका में बोलते वो ज्यादा गैस निष्कास होते, मतलब ज्यादा बात बोलते जिसका कोई अर्थ नहीं, और बकवास बोलने वाले और गैस वाले खाली गैस आते। तो सब प्रकार का गैस वायु के अंतर्गत है। और का मतलब स्पेस, सब कुछ स्पेस के अंदर में रहते हैं। और तीन सूक्ष्म धातु है, मन बुद्धि अहंकार। तो ये सब भगवान की सृष्टि का डिजाइन के अनुसार ये सब एकत्रित होकर भौतिक प्रकृति बोलते हैं। और अपरयमित स्वयं प्रकृति विधि में पराम जीव भूतं महाबाहो येदम धार्यते जगत। तो ये सब है भूमिरापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रे बचा अहंकार, आठ धातु हैं। लेकिन कैसे सब कुछ चलते रहते? जगत का मतलब संस्कृत शब्द है यो गच्छति इति जगत। तो कैसे चलते, मतलब जो चलते रहते हैं वो ही जगत है। तो कैसे चलते रहते हैं? बहुत शक्तियां जगत में, लेकिन मूल शक्ति क्या है? आप इंजीनियर होने वाले हैं तो क्यों आप इस लाइन में है? आपकी इच्छा है ने? इच्छा के बिना कुछ काम नहीं होते। तो ये इच्छा कहां से आते है? ये आत्मा का लक्षण है। आत्मा का लक्षण है चेतनमय, और भौतिक प्रकृति में कुछ भी चेतन नहीं है। ये शरीर भूमिरापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रे वचा अहंकार, ये आठ धातु से घटित है। और सब चीज ये सब भूमिरापो ये सब भौतिक पदार्थों से घटित है। तो इस शरीर क्या खाली रसायन है? नहीं, क्योंकि इच्छा भी है, अनुभूति भी है। तो झोली, टेबल, माइक, फर्श, बॉटल, जल, ये सब भौतिक पदार्थ है, उसमें चेतना नहीं है। इस शरीर में चेतना है, और जब तक चेतना है तब तक जीवित है। और जब मरण होते हैं क्या होते हैं? शव। और इसमें आत्मा नहीं है, इसलिए तो और इच्छा नहीं है, महसूस नहीं होते। तो अगर हम हथौड़ी लेके वो शव को वो हथौड़ी लगाते तो कुछ भी खिलाफ नहीं करेगा, कुछ भी महसूस नहीं करेगा। तो एक ही मतलब एक आदमी जो आदमी है, अगर हम उसको चपर मारते तो दर्द लगेगा नहीं? तो एक ही शरीर, अगर वो शरीर से आत्मा जाते हैं तो वो शव होते हैं। तो जितने भी हम काटते हैं, छापर मारते, जो भी करते हैं, तो कुछ भी दर्द का अनुभव नहीं करते। तो ये आध्यात्मिक प्रकृति है आत्मा, और परमात्मा है भगवान। ये आध्यात्मिक विज्ञान है, भौतिक नास्तिकों आध्यात्म में विश्वास नहीं करते, क्योंकि वे बोलते कि हम वो किसी भी मशीन से, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से ये आत्मा को नहीं देखते और इसको मेजर नहीं कर सकते। कितने मशीन वो मेजर करने के लिए एक अलग अलग शक्तियों और स्थितियों का मापने के लिए कितना इंस्ट्रूमेंट है, एक रूल मेजर है 30 सेंटीमीटर, इतना लंबा रूलर होता है, और लाइट वेव्स प्रिज्म, और कितना डेसिबल्स है साउंड, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ब्रेन वेव्स, हाइग्रोमीटर। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट है अलग अलग शक्तियों का मापने के लिए, परंतु आत्मा और चेतना का मापना नहीं है। इसलिए नास्तिक लोग बोलते तो आत्मा तो नहीं है, क्योंकि हम उसको माप नहीं कर सकते। लेकिन ये आत्मा आध्यात्मिक शक्ति है, और आध्यात्मिक शक्ति वो भौतिक प्रकृति से एकदम भिन्न है। इसलिए किसी भौतिक रीति से हम आत्मा को माप नहीं कर सकते। और प्राचीन संस्कृत शास्त्र में माया ये शब्द की एक परिभाषा है, मापियते अनया इति माया। वो प्रयास आत्मा और परमात्मा को मापना वो माया बोलते, क्योंकि परमात्मा असीम है, तो कैसे असीम मापना है? भगवान कितना बड़ा है? तो भगवान सर्वव्यापी है, तो भगवान को कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, तो उनको मापना संभव नहीं है। और वे सबसे बड़ा है, सर्वव्यापी है, और अनोरणीयान महतो महियान, सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ, परमाणु के अंदर में भी है। परमाणु का मतलब सब, अणु का मतलब छोटा, परमाणु का मतलब सबसे छोटा, और उसके अंदर भगवान है। तो परमाणु और माइक्रोस्कोप में हम नहीं देख सकते, इतना छोटा है, और भगवान उसके अंदर में है। तो ये वैदिक विज्ञान है। परमाणु ये शब्द प्राचीन संस्कृत शास्त्र में है, ये आधुनिक आविष्कार नहीं है। तो पश्चिमी वैज्ञानिकों बोलते हैं कि हम एटम को डिस्कवर किया है, लेकिन ये परमाणु ये शब्द प्राचीन वैदिक शास्त्र में है। वैदिक शास्त्र एक्चुअली ये पुरानी संस्कृति में और सब ज्ञान था। ये ज्योतिष शास्त्र और सब प्लैनेट जो है उसका पूरा वर्णन है शास्त्र में। तो इसलिए शील प्रभुपाद का प्रस्ताव और अनुमोदन था कि इस भौतिक तथा कथित प्रगति, तो कोई प्रगति नहीं है, इससे कुछ आराम होते, लेकिन जिस जैसे वो इलेक्ट्रिक पंखा है तो थोड़ा सुविधा है नहीं। अगर इलेक्ट्रिक पंखा नहीं था तो हैंड पंखा से हम अपन को ठंडा हवा चला सकते, ये पुरानी सिस्टम है। तो इस सुविधा है, खाली स्विच दबना है और ठंडा हवा तो खिड़की में से भी आते लेकिन वो पंखा बनाने के लिए कितना श्रम करना है, इसलिए श्रील प्रभुपाद का प्रस्ताव था तो भौतिक विकास के लिए ज्यादा प्रयास मत करो, आध्यात्मिक विकास के लिए। क्योंकि अगर हम 5-स्टार फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन घर में रहते हैं और उसके बाद मृत्यु के बाद हम सुअर का या ऊंट या कुत्ता का शरीर धारण करेंगे तो क्या फायदा हो। तो मानव जीवन में बुद्धि है, आत्मा की खोज करने के लिए, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, जीवन का क्या उद्देश्य है, भगवान कौन है, तो ये सब प्रश्नों का उत्तर यदि हम मिलेंगे और इसके अनुसार यदि हम जीवन व्यतीत करेंगे, अर्थात यदि हम कृष्ण भक्ति करेंगे, ये कृष्ण भक्ति तो मूर्ख जनों के लिए नहीं, सर्वोत्तम मनीषीगण के लिए ये कृष्ण भक्ति है। तो जो लोग कृष्ण भक्ति करते हैं पूरा ज्ञान के साथ, आध्यात्मिक ज्ञान के साथ, उनका पुनर्जन्म नहीं होगा, ये मानव जन्म का वास्तव उद्देश्य है। तो अभी इसके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा। तो मेरा विनंती है, आप सब इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो नंबर वन इंजीनियर कौन है इसके बारे में आप जरा से सोचिए। नंबर वन इंजीनियर है भगवान, उनकी सृष्टि इतना सुंदर इतना पूर्ण है कि हम जितने भी डिजाइनिंग करते हैं हम भगवान की सृष्टि में वो सब नैसर्गिक वस्तुओं जो है तो इतना बढ़िया हम नहीं बना सकते। एक अणु इतना जटिल है कि वैज्ञानिकों तो जितने भी रिसर्च करते हैं तो कैसे चलते हैं तो एक अणु इसका डिजाइन कितना सुंदर है तो वैज्ञानिकों उसका अंत तो पूरा नहीं समझते। तो नंबर वन इंजीनियर है भगवान, और इंजीनियरिंग और सभी प्रकार का विज्ञान और कला और सभी प्रकार के मानविक प्रयासों का परम फल और चरम सिद्धि है, यही समझना कि भगवान है और उनकी भक्ति करना आत्मा का वास्तव धर्म है। और इसके अलावा और सब कुछ जो जगत में है सब निरार्थ है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम राम हरे हरे। तो अब शाम को भी कथा होगी और सब सब सब आएंगे। हाँ आप सब आइए, आप सब आमंत्रित हैं।